بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه أن يكبر ويقرأ الفاتحة. كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب. الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه katika kueleza sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuswalia jeneza, mategemeo yake na kila mwanachuoni alieleza sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya jeneza, wametegemea hadith ya Abi Umama radhiyallahu anhu qal: min as-sunnati fi as-salati 'ala al-janazati an yaqra' bi fatihati al-kitab. Min as-sunna, je, huyo sahaba aliposema min as-sunna, tafsiri ya sunna itakuwa ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu? Naam, la, wala siyo tafsiri ya sunna. Hapa tafsiri yake itakuwa ni mfumo aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala yake, namna alivyokuwa akiswali. من السنة في الصلاة على الجنازة، سورة توجيه وسورة الفاتحة كتك صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة على الميت، انجوزو كتك انجوزو زكم صلية ميت، خلافا للمالكية والحنفية، كنيومنا مالكية حنفية كما ارتكبونا. ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، kisha baada ya takbira ya pili atamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yukhlisu ad-du'a lil-mayyit hatta yafrugha, kisha bakia za takbira zilizobakia atakuwa ni mwenye kumuombea maiti dua. Shaskia, mashaallah, salam, tafadhali. Kwa baadhi ya watu husema kuwa takbira ya tatu amuombea maiti, ya nne awaombea Waislamu wote. Takbira zilizobakia zote aombea maiti dua, sio kuwa takbira ya tatu aombea maiti dua, ya nne Waislamu wote. Utaleta takbira ya tatu umuombe yule maiti dua, na yenne kadhalika kama tutakavona mbele insha Allah Taala. Wala yaqra illa maratan wahida thumma yusallimu fi nafsihi, yani al-Fatiha yasoma mara moja peke yake, kisha kutoa salamu kwa nafsi yake. Yatosheleza kutoa salamu moja, na pia aweza kutoa salamu pande zote mbili kama utakavyokuja kutaja insha Allah Taala mbeleni. Wal hadithu akhrajahu Ibn Abi Shayba wa Abd al-Razzaq wal Bayhaqi wa sahahahu al Hakim wa an-Nawawi wa Ibn Hajar wal Albani. Sheikh al Albani sahihu hadha al hadith. Qala Ibn Hazm rahimahullah, Ibn Hazm rahmatullahi alayhi asema: la khilafa في أنها صلاة قيام. هكون خلاف أين ونوفيوني وصالة جنازة نصالة إن أصلي وكوكو سماما ولا ركوع فيها ولا همنا ركوع كتك صالة جنازة ولا سجود ولا همنا سجود كتك صلاة الجنازة ولا قعود ولا تشهد ولا هكون ككا ولا تشهد. صفة الصلاة أو صفة صلاة الجنازة. صفة صلاة الجنازة أربع تكبيرات ثم يسلم بدون ركوع ولا سجود ولا قعود. نتكبيرة نه كيشا سلام بلا كركوع ولا كسجود ولا ككا كما تلوتاج. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع وإجماع فكو جكتاجك وهمنا إجماع كمي متاجي قول لكن همنا إجماع كتخيل كو تكبيرة زجنيزة نن بكياك لا بل مبكري وتانو ستة سابة نتيسة كما تكبتاج إن شاء الله تعالى. ودليل قال وأجمع وهذا الإجماع لا يصح أكون إجماع كتجنب ويدي على أن التكبيرات على الميت أربع. يقرأ في الأولى الفاتحة كتك تكبيرة كوانزا ثم سورة الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتك تكبيرة بيلي أم سليم توم صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين نكتك يتات وتوانبيا ميتنا وإسلام نين دي اللي تاج السيف. وفي الرابعة يسلم على يمينه نكتك أن يتتوى سلام كتك وقندواك وكليا. إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة. أبو حنيفة الإمام مالك وسيم وكتك تكبيرة يا كوانزا نكم حميدي الله نكم سيفو ولا هكون كسوم سورة يوتي لكن سنة حجة ذديا إلي أبوك اليوم توقم تومي صلى الله عليه وسلم كوالك وكسوم سورة الفاتحة. نهابا دي وكاجة كوني مبالغة كتك تقليد الأئمة الحنفية وكأنك وقول يكوى يعني خاصة المتأخرين قالوا يقرأ الفاتحة لكن بنية دعاء الاستفتاح يعني لا بد الحديث أن يطبع يعني أن يطابق قول إمامه لازم أتى حديث يمتومي فوت قول إمام ويتو سي إمام ويتو فوت يمتومي يمتومي صلى الله عليه وسلم من نوياك yafuate imamu wetu ufahamu lakini si sawa. Sawa ni kuwa hadith imethubutu kama walivyotuhusia hawa maimamu kuanzia Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, Imam Malik, Imam Shafi'i na Ahmad. Idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikisihi ndio madhhabi ya imma. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mkweli katika kuwafuata imma, ukiona hadith sahih واتى قول امام فواتى من وناني يمتوم صلى الله عليه وسلم. نوالا هكونا واجب وكفواتى مذهب فلاني ها كنا نجينا سيما كما ويهو فواتى مذهب فلاني ويهو مبوتيا بس وابو نسيما. طيب شافي لكو مذهب ياكي نجاني نابو حنيفة لكو مذهب ياكي يمونيو يا ابو حنيفة لكو فتى مذهب ياني اما بيه ممونو لكو مبوتيا. لا والله الله أوجز خيري الله أوجز خيري ما إمام وتي ولتفكشية هي علمه ليو سيستفيدك نايو جزاهم الله خيرا lakini ambaye wafuatwa katika kubwa na dogo alikuja nalo al-ma'sum sallallahu alayhi wasallam faqat alayhi salatu wassalam. Tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake ndiye anayefuatwa katika kila kubwa na dogo alikuja nalo, hatuna khiari. Ama wengine baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hata ikiwa ni katika masahaba wakikhalifu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, heshima yake itabakia pale pale, lakini tutafuata nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, thumma ikhtalafu, kisha wakakhtalifiana wanaovioni, hal yutaba'u al-imam ala ma zada ala al-arba', je yufuatiliwa imam ikiwa tazidisha zaidi ya takbira nne? فقال ابو حنيفه ومالك والشافعي لا يتابع. هاو ما امام ونني وكسيما لا هفواتو. وعن احمد روايات نالامام احمد رحمه الله عليه زكبوكيو كتوكا كواكي روايين احداهن مجوابو كتك روايه zilizopokelewa kutoka kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, annahu yutaba'u fil khamisa wa ikhtaraha al khiraqi, kuwa yufatilizwa katika ya tano peke yake. Wal ukhra ka madhhab al jamaa, na riwaya nyingine kama wengine, yani hafuatwi. Wa thalitha yutabi'uhu ila sab'a, na riwaya nyingine utamfuata mpaka takbira ya saba, akifika ya saba usimfuate tena. Hii ni kauli katika al-ifsah. Qala al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala wa yukabbiru 'alayha arba'an aw khamsan ila tis' takbirat, takbira 4 aw 5 mpaka 9. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيما فأيها فعل أجزأه. زوت هذه التكبيرات زي مثبوت كتوا كمتوم صلى الله عليه وسلم يويوتي katika hizi atakayoleta itatosheleza isipokuwa nane haikupokelewa. Kwa hivyo ni 4 5 6 7 au 9. ثم قال والاولى التنويع, نا اولى ikiwa mtu atafanya tanawu, yani mara alita 4 mara 5 6 7 9. Hebu jaribu wewe hapa kwetu leta takbira ya 5, kama upigwe na subhanallah wewe hapo paka ukome kwenye subhanallah subhanallah, usishangae mtu akatafuta sujudu sahu pia akasujudu katika salatul janaza, ma tafta sujudu sahu, auna imamu ansahau. Lakini pia na wewe usifanye kabla hujawaeleza, mwanzo waeleze, mwambie leo tutaleta 5, na msishtuke mkafikiria ninasahau. Hii ni sunna, hasa ikiwa yule mtu ni mtu ambaye amechangia katika Uislamu, mtu amesaidia katika Uislamu, akiwa ni mwanachuoni ama ikiwa kwa mfano ni mtu ana uwezo amesaidia kwa mali yake katika Uislamu na kusongeza mbele kujenga misikiti madaris, astahiki shukrani kutoka kwa Uislamu, na katika kumshukuru zaongezwa takbirati. Ndio kuona masahaba kama tutakavyoona mbele, ilikuwa wale waliopigana vita vya Badr takbira zao ni zaidi ya mtu wa kawaida, sababu heshima yao iko juu zaidi. Tayeb, kwa hivyo fayafalu hadha taratan wa hadha taratan, wakati mwingine aweza kuleta takbira 4, wakati mwingine hizi, kama huwa shanu fi amthalihi, kama ilivyo katika mfano wake wa ibada ambazo zimethubutu kwa njia mbali mbali kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mithla ad'iyat al-istiftah, kama dua za istiftah, وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها, نصيغ ذا تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات, التحيات والصلوات والطيبات لله, إذا ما بكليه وتفوت تفوت وإذا كل تيام نجيل na pia as-salawatu al-ibrahimiyya, namna ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja tofauti tofauti, waweza kubadilisha, haina tatizo. Wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin minha fa huwa al-arba', li'anna al-ahaditha fiha akthar. Ama ikiwa ni lazima ulazimiane na moja, basi lazimiana na nne, utosheki hapo hapo, kwa sababu hadithi zilizokuja zikataja takbira nne ndio nyingi zaidi. Mfahamu, ikiwa lazima ushikamane na moja, basi ushikilie nne peke yake, kama ilivyozoeleka, kama ilivyozoeleka, imezoeleka kuwa takbira ni nne. Kwa hivyo tubaki pale pale, tusilete vingine, ikawa ni subhanallah subhanallah mpaka umma mwanzo usomeshwe, mpaka umma usomeshwe. Wewe usiende pale ukafanya kwa hamasa, sasa tutaleta hata ukatangaza pia ukasema kabla leo tutaleta takbira tano, pia kutatukazani. Wacha wale wasojua, yule asojua maskini aweza kujiheshimu akasema mimi sijui, hawa wamesoma, pengine kuna kitu wajua mimi sijui. Kuna hao wasomi wanaojifananisha na wasomi, wamfanana na wasomi, shapiga kizibao yeye basi, na kofia kaivuta mbele kidogo hivi kawa imemziba bapa eh, alafu akatembea na bakora yake na kitabu kwa pani kidogo, onekane anashika kitabu. Ya Rabb, mtakoma hii wantoa wapi? Angalia masala madogo, masala madogo tu, yani wanawake kumswalia maiti nyumbani kabla hajatolewa ni jambo la juzu na limethubutu, na hadithi zipo. Nakumbuka nafundisha katika darasa ya kina mama ahkamul janaiz wa bid'ahu hadi Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, tukasoma hizi hadithi za kuwa waweza wao pia kumswalia maiti na wapata thawabu qirat, kama vile mwanamume anapopata thawabu kuswalia maiti. Kaja mama mmoja akauliza swali hivi, mpaka anashaka hivi, ajuzu kwa wanawake kumswalia maiti nyumbani? Kamwambia mama, si mimi ninafundisha hapa ni sunna. Asema ah, kuna maustadhi hao tunjaribu kufanya juzi tumfiliwa, walizua balaa kweli kweli, wakasema ni uzushi wao wenyewe tu bid'a. Si mafahamu, yani wao wenyewe ni watu wa maulidi maulidi itima itima, lakini wao wao wasema uzushi, hakuna hii, hakuna kumswalia maiti nyumbani kisha kumswalia kule. Lakini nitawaambia kitu kimoja, samani sharifu sharifu, kama yule akifariki ataswaliwa Mombasa kisha tukuliwe na ndege apelekwe Mamrui akaswaliwe, akitoka Mamrui na helikopta atapelekwa Lamu akaswaliwe, ili mbona hamlioni na tatizo hilo? Ama hawafanyi bwana? Wafanya, sio eh? Yani ikiwa mtu wamheshimu, wamswalia mara kadhaa, na wao hawaoni katika ili kuwa ni makosa. Tizama lile ambalo ni sunna watu wakaliona ni la uzushi, na uzushi watu wakaufanya wakiona ndio sunna. Na hii yaonyesha ni mada mujtama ulivyofikia hali kuwa mpaka watu wanaonasibishwa katika ilmu hali kama hii. Sema hakuna swala kama hiyo, wanawake kuswalia nyumba, nyinyi muombeeni dua tu. Sema basi mimi nikashindwa nguvu, ile mama sema kashindwa nguvu, ikabidi tuombe dua pale kisha maiti iondolewe. Hakuna kuswalia maiti. Kwa hivyo ndio nasema jambo lolote ukitaka kuliingiza, nataka utaratibu na hikma na utulivu sana. Usije ukamfanya mtu atukane sunna ya Mtume SAW bila kujijua, kwa sababu kumtusi Mtume SAW ni kufuru waliyadhu billah, na usiwe wewe ndio sababu. Kuna vijana wa sunna, wao ndio sababu ya watu kutofuata sunna. Wallahi wangapi, hii ndio sunna hii? Tasikia watu waulize, hii ndio hivi ndio mnavyofundishwa? Kumbe ni vitendo vyake yeye, lakini vikanasibishwa huku kwa sababu ya suu tasarruf. Wangapi? Khi taratibu, asipojua leo kesho atafahamu, haswa awamu awamu, mtu hakusoma, usimchukulie, nenda naye taratibu, utapata maneno ya kutupa, ya kuudhi, pole pole, kesho atakuja kufahamu, kesho atafahamu. Na mifano haya iko mingi sana, vitu ambavyo vimetokea wazi wazi, mfano ni mingi. Bora tu uwe na utulivu, tumie hikma, na mwisho utakuja kuona watu wafuate ile sunna, wafuate. Mwache mtu aseme subhanallah, pamoja na kuwa sisi yule bwana twampinga, lakini angalia tabia zake, muangalie alivyotulia. Mtu yu atabasamu na watu, atoa salamu kila wakati, hana kibri, mtulivu, mpole. Pale pale mwisho utakuja kupata huyu ndio yuko kwenye haki. Angalia huyu, kwa tabia yako, kwa utulivu wako, kwa hikma zako, taratibu. Wala usiwe ni sababu ya kufanya nini, ya kufukuza watu katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwe hivyo. Wewe mzee, hii sunna eh? Mimi sijawahi kuona mambo yako kutoka mdogo sisi. Nini wewe, na wajadna bana kadhalika faalu, ndo nyinyi, ndo nyinyi mkiambiwa kitu nyinyi ina wajadna bana. Tumpata baba zetu wako hivi na sisi tuwafuate kama nyinyi, kama watu wa Ibrahim tu wale alivyowafuata. Huu ndio yalingania kwenye sunna hivi. Hivi ndio yalingania hivi. Jahil mkubwa wewe. Alafu yuondoka kwamba wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hiyo ndio salama hii. Ama hamuwasikia kusema hivyo? Yaani wewe ukimsomea mtu hii aya, hii aya haimaanishi uisome kwa yule mtu. Yaani mtu akikumjahil akikufuata umwambie wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ushamtukana wewe, ushamwita yeye nani? Jahil. Yaani bi maana wewe katika hii aya waingia wewe katika wale jahiluna, wewe mmoja wao. Wewe waona umesoma aya lakini umemtusi yule mtu, umemwita jahil. Lakini waonaje mtu akakutupia maneno, kutupia wewe ukanyamaa kimya kwa utulivu kaondoka? Si ndo salama hiyo? Nakumbuka siku moja, na nishawahi kueleza hapa, tuko maziarani twazika, na sunna ukiingia maziarani ni kuvua viatu, heshima kwa wale maiti. Lakini watu hawachukulii ni heshima kwa wale maiti. Hawa bana wajana mambo yao mapya mapya, kila siku wana mapya. Sasa nimesimama pale natizama kaburi la lafukiwa, bwana mmoja akaja mpaka nyuma yangu. Bado basi, fungua tena kitabu utavua nguo. Allahu musta'an. Tayi mimi nikajifanya kama sikumsikia. Yeye akafikiria sikumsikia kweli, kumbe namsikia. Kaja tena, nasema fungueni tena vitabu vizuri, mtakuja kutembea uchi nyinyi hapa. Nikaondoka pale mahali nikaenda zangu, ili lilimuudhi Sheikh nje. Sasa watu washatoka nje, sisi tuko kando hivi, wale wa kuvua viatu wale. Sasa sema kwa nguvu, sasa watu wote wasikie, hawa bana bado hawajafungua vitabu, watakuja tembea uchi. Pia tukukujibu, na hii yazidi kumtia mtu dhiko, mbona huu hajibu? Mfahamu si, mbona hajibu huyu? Sasa hii ndio wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Maana ungetoa neno pale kungelikuwa na nini, na balaa na mvutano na kutupiana maneno katika jambo ambalo wewe una uhakika ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama una shaka? Una shaka kuwa hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotuamrisha. Tayib, ni juu yetu kufanya nini? Kuifuata. Alafu tuwafanyie kejeli wengine? La la la, kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum. Sote tulikuwa majahil, hatufahamu sunna za Mtume sallam. Allah subhanahu wa ta'ala akatuongoza kama kutuongoza, alhamdulillah. Kwa hivyo wewe ni mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hidayah aliyokupa, muone huruma yule. Ami hakusoma, hajui, yeye hukumu akiwa yuona na hakika mimi ili jambo hawa wanileta jipya. Hakuna yani mtu akurupuke kama mwenda wazimu aende makaburini akavue viatu kama mwenda wazimu. wewe una akili umwambia avue na nguo, sawa? Yeye wamuona na wazimu sasa. Amvua viatu kisha atavua na nguo. Alhamdulillah. Lakini sisi tunasema alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Alhamdulillah. Tutoka pale salama ende zako. Kwa hivyo jamani, utulivu, utulivu katika kuwafundisha watu sunna. Usilete takbira 5, 6, 7 pale. Muona bwana aleta takbira ya 7 huku watu wazidi kuleta subhanallah, leta 8 subhanallah, ya 9 subhanallah, kisha iwatoa salamu. Wakitoa salamu jamaa wasema kidogo zinamcharuka yule, kumbe yeye wafuata nini? Sunna. Lakini watu hawajui, wallahu musta'an. Almuhim, insha Allah ta'ala katika darsa itakayokuja tutakuja kuzungumzia ushahidi wa hizo takbira tulizozitaja, kuanzia 4, 5, 6, 7 na 9. Tutakuja kutaja inshallah taala athar na hadith zilizothubutu katika takbira hizi mbali mbali biidhnillah. Wallahu taala alam bihkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.